अब चलते हैं थोड़ी सी तफसीरी पहलुओं पे। आज के रुकू के मकासद लिखेंगे, और मकासद लिखने के नहीं होते, असल में हासिल करने के होते हैं। आप सब ज़रूर बाद में जाके अपने मकासद को और फिर उसके बाद जो तफसीर आपने सुनी होती है उसको मिलाया करें कि क्या आपके आज के जो मकसद थे वो हल पूरे हुए। तो आज के रुकू के इंशाल्लाह 3 मकासद हैं। नंबर 1, हमने इस रुकू को पढ़ने के बाद इस काबिल होना है क्या कि यहूद के रवैयों का तज्जिया करके अपने रवैयों की खराबी को देख सके। जरूरत है इसकी। आज हम मुसलमानों के अंदर भी वही चीज़ें आ गई जो माजी में इन लोगों के साथ थीं। नंबर 2, जादू की हकीकत को जानकर तवहमात से बच सके। इंशाल्लाह आज बहुत डिटेल से हम जादू के मौजू पे बात करेंगे। और तीसरा हमारा मकसद है आज कि अल्लाह ताला के पसंदीदा रवैये अपना सकें, क्योंकि उसी के पास तो जाना है कल। चलिए अब चलते हैं आज के रुकू के टॉपिक पे और आयतों के उन्वान पे। रुकू नंबर 12, इसका उन्वान क्या है? जादू, फिर स्लैश डाल के या थोड़ा सा डैश डालिए, शैतान की तिलावत। हैरत तो नहीं हो रही सुन के? अभी तक तो हमने सिर्फ पुरानी की तिलावत सुनी थी, आज शैतान की तिलावत हो गई। तो देखेंगे जादू कैसे शैतान की तिलावत होता है। चलिए आयतों के उन्वान लिखते हैं। आयत नंबर 97, इसका उन्वान है कुरान मेरे दिल की बहार। आयत नंबर 98, इसका उन्वान है औलिया अल्लाह से दुश्मनी नहीं करनी। औलिया अल्लाह से दुश्मनी नहीं करनी। आयत नंबर 99 से 100, दो आयतें जो हैं इनका उन्वान इकट्ठा आप लिखेंगे, ये अहद शिकन लोग या ये वादे तोड़ने वाले। आयत नंबर 101 का टॉपिक है, गौर से सुनिएगा, किताबे इलाही और फिर डैश डाल के लिखे लीस्ट प्रायोरिटी। इसमें हम देखेंगे कि किताब कैसे लोगों की लीस्ट प्रायोरिटी बन गई आज के दौर में। आयत नंबर 102 का उन्वान है घर तोड़ दो, फिर आगे आप थोड़ा डैश डाल के लिखिए शैतान का हदफ। हम देखेंगे कि शैतान कैसे घर तोड़वाता है, उसका फेवरेट टॉपिक है ये। और आयत नंबर 103 का टॉपिक है जादू के बाद तजदीदे ईमान की दावत। आसान कर देती हूँ, यानी जादू अगर कर करा लिया तो अब ईमान को नया कर लो, यानी दोबारा कलमा पढ़ लो। इसका आसान कर लें आप अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं दोबारा कलेमा पढ़ लो। मैं कोशिश करती हूँ टॉपिक वो लिखवाऊँ जो आप लोगों के लिए आम फहम हो। बहुत इल्मी से टॉपिक भी रखे जा सकते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, वो फिर आपके लिए एक बोझ ही होगा और आप फिर परेशान होंगे कि अब हमें ये भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है चलिए, ये तो थी फ़ास की वजाहत। तिलावत सुनते हैं इस रुकू की और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला तफसीर देखेंगे।